tą chwilę dziś, chociaż chwilę bym powstał. Gdybym mógł życie, bym za tą chwilę oddał. Muzyka od lat, dziś mam ten przywilej. Dostęp do bitów i najlepszych nawijek. Poświęć na to chwilę, nadchodzi moment, na który całe życie swe pracuje człowiek. OSTR i koniec, PMM i powiedz, kto jak nie my do tego doprowadził. Siomek, wężu, kojarz z tokiem, nagrajmy te sample. Znów jestem w Łodzi, nagrywam i tańczę. Bro, bro, a jakże, mo flow w tej rapcze. Ekipa w kadrze, rap, rytm i sample. Daj mi ten beat, daj uwierzyć w chwilę. Chcę dziś usłyszeć echo praw za muzykę. Zagrajmy koncert, ekipa rap gry. PMM, OSTR, poszukujemy prawdy. Jeśli w domu masz kurwę, co cię zdradza, wypierdol ją za drzwi, tylko ziomek doradzam. W sumie mnie nie przeszkadza, ale jak to wygląda? Jak miłość twego życia wisi, love są na jądrach. Jak chcesz, to zaryzykuj, ja znam jednego głąba, co partnerek szukał na zbiorniku. Kiego chuja przy pliku pewnie bije Niemca i taki z niego playboy jak ze mnie morderca. Ty mi nie pierdol, bo zawsze wiem, co streszam. Posiadam flavor bogactwem, treść w tych wierszach. Choć dla nas piekło tym miastem jest od dziecka, płynie to tempo przez kratkę wprost do mieszka. Prosto z serca ci obiecuję, dotrwam do końca. Jebać, czy to będzie kurwa zwrotka miesiąca. Nie za kontrakt, czy konta walni jointa lub browar. Na tym pojebanym świecie nawet zbrodnia to towar. Daj gorący jak LA, zimny jak NY, pulsujący jak Southside. I ze mną w to kraj, poddatny na high. Głowa fanatyk balangi, z ostrym WDZ. Zapach skuna, trzask sampli, życie biorę na barki. Rap hura na has, nie chcę na studio hajsy. Mam to wszystko w garści, niech się farci. Dziś, jutro w ogóle, beat daj imię mule. Zagram w to jak czuję, ponad tym się umiesz. Wiem, że mnie zrozumiesz, życie napędzam nowym stylem na albumie. Nie, to płynie płynnie przy mnie i nie milknę. Oto słychać z rynkiem, bo PMM single. Wszystko to udźwignę, rap daje mi powód. Też meteorytów jak dziś, pamiętam ziomuś. Szczeciński rodowód, poezja hip-hopu. EUDZ Bałuty, tutaj czuję się jak w domu.